Ağladım ben doya doya.

kalbimde iman, dilimde Kur'an, gönlümde sultan, elhamdülillah, gönlümde sultan, elhamdülillah. Kimse

istemem. Ondan başkasına gönlümü vermem. Yaradandan başkasına güvenmem. Yeter ki Yaradan dost olsun bana. Yeter ki Yaradan yar olsun bana. Yanımda olmasın kimse istemem. Ondan başkasına gönlümü vermem. Yaradandan başkasına Yeah.